Anam baik kangenku sansoyo kedih. Titipan rindu iki sansoyo ake. Among pison tetungo angon kunggo kowe. Siramu siji, tresnaku yo mung siji. Tak simpen lan tak joko tekaning pati. Salam tresno di Joko Seneng.